بيجمان ام كارا خوبو لما ولانات وانا ما كوزارانيش بكم اخ جيانم همي كوتا اي بيهات ها بيانيت باش بابا جيان اوه اشتهالي ري برو چیه که دیره؟ بله باش خیراکا ریمی تو لکوی بینش و زور بناشتینی رفتارت لکل خوشکا کما کرد چی خومول خیزانی منیه؟ نه خیر زور خوشه ایستلاب نه نه ایما پاری کیو امانیه تا لگل خومانه بخیوی کن ریمی ریمی جان کچی خوام نگری راست باقم در مکا باقت لاتی گراو تا زور گراو به طیبتی پشت و ایتقاتی توشی ازر بوا دایکا ای او ایتکا ایلت راستا کمین کچی جانیم ریمی جان چی خوام؟ نم اویست او بزنی خوزگم سرت وقتانه نهاته بلام بلام باکت هر اویست امراستی پیغله پیش ده سال لماوبر باکت لکنگایی که خلوز لفریز کاری اکد راشه کن پش طابونی ایشکی لگرانوی ده با مالوه لگوشی کولانک ده گیله گریانی منالک بو مناڵەکە کراسێکی زۆر جوانی لەبەرا بوو لە شێن مالەوێنەی ئەو کراسەم نەدیبوو باوکت زانی کە ئەم مناڵە لە خێزانێکی دەوڵەمەندە پیاوانی پۆلیس دەستیان کرد بە گەڕان بە دوای ئەو خێزانە دەوڵەمەندەی کە خاوەنی ئەم مناڵە بێت باوکیشت زۆر گەڕا بە پرسیارکردن لە خێزانە دەوڵەمەندەکان بەڵام نیدۆزیەوە ئیتر گەڕایەوە بۆ ماڵەوە و مناڵەکەشی لەگەڵ خۆی هێنایەوە پیش او رو داوش بسالک منالک من لیون بو بو. چون که نخوش بو زر خفتم خوار بویا ام منالا. بویا ام منالا تازه ویلی کدم هست بخوشی که زور بکم. تو کتی من یاری میگن. لو رو جو بوی تکتی من. من گریده ایگن. او چیه؟ او کچه بو اگری ها؟ ایتر جاره که ایتر نگریم باوکا راد چیه ایش بکم؟ لوانه ایشکم لیه باریت سرجون دستگیه هر ایشک بیر ایکم بو ارمتی تو اتوارم قابو قاچاق بشوم دی باب روین دی خراکا جیرام تو خنه به بسر منو ریمی یره چهارم که جیروم، تندرسی چونه استا؟ بیستم توشی کارستات یک بوی، با چی اتوانم خزمتی بکم؟ آیا پولونیل لره یا؟ ها؟ چیه؟ پولونیل؟ این خدا ایجا کمو تندرستیشم باشه بی لیش بید گیشتم ام کاتت باش تونی گل سگی کانی تیر ها او چیم چوشانی لیره دانه ها باپیم بلا ها ببوره گورم چی دویلیم ام شوشان اشکند پیویسته پرکی دبنید ازانی گورم چی اما کاری که اونگم اوسګه همو شو شکان اشکان د سکر باورین پم خریب او غازی شم لګریت راسه کریمی او بو ها نه نه خیر اوسګه له هر سګه حرکتانه راس نه کید اوسګه هیڅ نه کړدوا تو بو شکانت ورانل ریمی قدر نه کړلنی باور بخسې منیا باور بخسې ومن الله کی اوسګه شکانی خلکی نه چاروان بن ام سگه سگی منه دلنیا تانکم کامه سگی شی هر نیه واش دوانم با تان بسل مینم چوان توانی بسل مینی ها بچه های خود بینی استا یعنی کو ای او میمونه بله ایستا کاتی دور بینینی خودتا پیویستا دوری دز ببینی ای رو لنزیگی خودتا وشتی بدزا ورا بویرا ایسا گکان آده خیره برو نو دزم بو بگرن الله كدور بقرة اما يا داوي لبردن لبيا اوكي میمونه زور زیرکه آخو چون توانی بیتی وارای بینه استا ازانی کسا کم کاری خراب نکه وانیا بیار ازانیت ها نخیر خو استا ازانیت که شوشکانیش کن ها بگومن پولونیل خوی بو ام پیاوه ها زور خرابا بدل نیایی ها آی کرخم لم گونده ها بگرو پاره و شوشانه کشکانم ها وابزان ما وانا بسا ها لجياتي قازانت كم زررم كر چك مي بي بي بو خود برامبر بو زراری که کردد بکر لیکم بشکم بی بی بکر لیکم هم جارج آه قازان جکم گرای وا امرو زنیم که جیران باو کم نیا بلکو من منال بوم کم نی دوزیه وا ایم سگانه تن جوانن خوم را میناون اما ایشی رو جانه منه اگر این باولاتان دا تیپی که نمائشی گروه کنیم ایو تیپی گروه کن؟ اگر این باولاتانا؟ بله، تیپی ویتالیسی گروه چی؟ تیپی ویتالیس؟ بله، جنیکور، آدی سلامی بکه با ریمی ای چی نکر تو زور جوانی اما این ناوی روبوسا لهمویان زیادر حزی لگمو یاریه جوانی روبوس لگلوشتا زور حزی لخواهنیه امش یان ناوی جوجوی پچوکا خواهنی خلپا و ازایتیه ای تو جوانی جوجو امیشی نوی کافیه زور حزی لخوینی و لنرمونیانیه چونی کافی تیپی کی زور خوشت هیا گمان موایا گران گلتانه زور خوشا نه امیشه وانیه ایمه روزانه اگرین لشوینه که بشوینه کیتر لکاتی رویشتن من روزانه زور کسبن به هوری من ایمه یان خوشوی تو ایمه جوان من خوشوی بلام بو روزانی دوائی ناچارین هر ابی و جیان بیلین امه جیانی ایمه ریمی برای سیتالیس من کچیکم دیکو باکی خون لاناسم تیگه ایشتن باکم این اسموه ریمی استا تو لگلم پیوار روی ازانید وره بچوکا کم وره وره جاره چی ترم گونده بزراوه نبینی تو وره بابروین وره لگلم بابا موکا ام کاره پیونی بطونی ازانید موکا بو بچم دیلی موکا موکا موکا هم شو روین با تاشی دا به آگه داره که موبیل را کردن نکی توا هانه او پاری خرج که آنی ایتی لمو دو بیزار بوم باس یوک چش نکی تیه گید ایتی نتوان میجی شب کم چید لوک چکر دوا ریمی ریمی ریمی ریمی دایکا دایکا چی روی دوا دایکا دایکا ریمی ریمی ریمی ریمی آده ای درسو خیره پولونیل اما وی هنی قصه لگل کم اگر رازی بیت قصه لگل من ابکی من کاتی اوم نیه تا قصه لگل توی ابکم ازانی اما پیم بله یوکی جوله چی لیه کهیت چی لیه کم ایبم با پاریز لوی فروشم تا بیت خزمتکاری یکی لما لدولا منکانو ببیت خزمتکاری چی باش اما ویلیت بکرم پولونیل چون کدنگی کی زور خوشی هیو ابیت اندامی کی زور چالاکی تی پا کم لصد لیر کم تر نای فروشم ازانی ای بحفتا هرگیز شتی و نابی باش رازیم راوستا اما تنابیز لیره او بشکیتی دوائیش اوی تیو بو آماده کم صد لیره قازان جا چی گوره ای خواه اگین جاری که تر دیک مونانا نبین موا نانا باب قرين بدوايا أمادم دينيكو برسي تاليس جوجو ريمي هیچ کات ما مدرسه و نماوا که ویست لگال ما نبی تو بروین زود کباب بروین دیگه کشو هوا زور خوش امرو لولو راست کی خرکا ریمی نازانم او پیاو بود و آکوت دو آکوتی ببورا هنی قربالغی ابو لرگا بلام ریمین بینی بسوار عربانی او پیاو پیریستگا کانی هبو توم تو بری بو چی چوبه لگلین او فیل بازه حالی خلطانم علی چی اتوی لگل تو دابیم ها بله منوان پی باشترا وگ لگل اوی لگل او چاوچنو که دابر روی اخه باکم دوائی لیه کردم که لگل اوه بروم اطوانی یکی کن حل بجرید اوه باکم زور تو رابید او پیا فیل بازه با کتو به هر نرخه بیابی بیان دوز ما ها ریمی جان، منوان پی باشه با خودتو دایی که کلگل یمه دا کچ کهی چون کلوانه ایتر نبینی تو جاره که تریج نگره تو با ایره با چی؟ چون کلوانه بگرانوی تو ببیتا هوی اشکنجه دانی دایی که بای دایی که خفت بار نبی پید لبرو نگره تو اما راز نیا آرزوی خودتا اگر اتوی ببیتا اشکنجه دایی که او بمین رو ها؟ او دایک ما دایکم دایکا من نرم دایکا من اقرم و بولاد دایکا دایکا دایکا ها؟ نبید دیکا نبمه های ازردانی تو امیدوارم زیر نبی دیکا من گرم و بولد دیکا برز نی تالیس راوستا برز نی تالیس منش دیم لگلتا کواتا باگشتا کمان دست پیب کن و بروین وات لقال وحفيز دايكا